również z napędem 4x4 lub silnikiem hybrydowym, aby sprostać Twoim potrzebom. Przetestuj ją podczas Dni Dustera od 20 czerwca do 5 lipca. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Po upalnym dniu zaczęły się burze. Strażacy mieli dużo pracy w województwie śląskim. Nawałnice przeszły też przez wielkopolski Kalisz. Niemiecki kanclerz chce unijnego wsparcia dla krajów, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. Na ekran trafią niezrealizowane scenariusze Krzysztofa Kieślowskiego. Ponad 50 razy interweniowali strażacy w związku z nawałnicami w powiecie kłobuckim w województwie śląskim. Większość zgłoszeń dotyczy powalonych przez wiatr drzew. Zniszczone zostały także dachy, m.in. w miejscowości Zamłynie, mówi Łukasz Tasarz, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Kłobucku. Są to dwa takie budynki w miejscowości Kawki. Jeden budynek mieszkalny, do tego zerwany dach na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawkach. W trzech przypadkach mamy zerwane bądź uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych. Natomiast w miejscowości Waleńczów, gminie Opatów, piorun uderzył w komin na budynku mieszkalnym, wskutek czego doszło do uszkodzenia dachu. Strażacy pompują także wodę z zalanych ulic i piwnic w domach mieszkalnych. Potężna burza przeszła też przez Kalisz w Wielkopolsce. Na ulicy Zgodnej asfalt zapadł się pod samochodem, tak samo na ulicy Lipowej. Samochody miały problem z przejazdem po niektórych ulicach. Zalany jest park nad Krępicą. Od godziny 15.30 do godziny 17.00 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odnotowała 38 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Zdarzenia te dotyczą głównie zalanych ulic, piwnic i posesji oraz połamanych konarów drzew. W akcji na chwilę obecną pracuje wiele zastępów państwowej, jak i ochotniczej Straży Pożarnej. Na południu, zachodzie i częściowo w centralnej Polsce do godzin nocnych mogą pojawiać się burze z gradem. Najsilniejsze spodziewane są w pasie od Podkarpacia, Małopolski i Śląska po Wielkopolskę, a także na południu Dolnego Śląska. W tych regionach obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami. I te burze w nocy jeszcze początkowo mogą być silne, z opadami deszczu do 30 około milimetrów i z porywami wiatru do 80 km na godzinę. I też miejscami jeszcze początkowo może padać grad. Mówiła synoptyk IMGW Ilona Śmigrodzka. Jutro groźne burze są prognozowane dla wszystkich województw. Na zachodzie i północnym zachodzie prędkość porywów wiatru może osiągać 90 km na godzinę. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wzywa Unię Europejską, aby wsparła finansowo Niemcy, Polskę i Czechy jako kraje, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. Niemiecki przywódca przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej w Brukseli mówił o potrzebie bardziej sprawiedliwego podziału ciężaru związanego z przyjmowaniem ukraińskich uchodźców. Jak powiedział Olaf Scholz, to właśnie Niemcy, Polska i Czechy przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. Dlatego wraz z moimi kolegami uważam, że nadszedł czas, aby podjąć decyzję, że jeżeli inne kraje będą w mniejszym stopniu uczestniczyć w przyjmowaniu uchodźców, to Europa pomoże tym bardziej obciążonym krajom finansowo. Jak mówił kanclerz Niemiec, chodzi o środki na konkretne cele. Zwłaszcza w zakresie finansowania kosztów utrzymania, szkoleń zawodowych, kursów językowych i innych istotnych rzeczy. Niemcy, Polska i Czechy w tej sprawie wspólnie skierowały list do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Niezrealizowane scenariusze Krzysztofa Kieślowskiego trafią na ekran. Wyprodukuje je świętująca w tym roku 70-lecie wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu. Ogłoszono to w 83. rocznicę urodzin mistrza. Szkolne pomysły i teksty wybitnego reżysera udostępniła jego żona Maria Kieślowska, która zachwyciła się pomysłem. Ponieważ to młodzi ludzie będą realizowali pomysły młodego Kieślowskiego. To jest ciekawe, co z tego wyniknie. Cieszę się, że ta pamięć też o nim trwa w ten sposób. Jesienią rozpocznie się pierwsza produkcja na podstawie niezrealizowanego scenariusza Krzysztofa Kieślowskiego do animacji Jeleń. Wyreżyseruje ją w technice lalkowej Izumi Yoshida, laureatka wielu nagród. Film jest bardzo współczesny, ciągle aktualny. Mówimy o scenariuszu oczywiście. Opiera się o ekologii, więc jeleń będzie na pewno naszą główną lalką. Wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu chce zrealizować 8 scenariuszy Krzysztofa Kieślowskiego. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. NASA opublikowała zdjęcie księżyca Phobos, który jest na kursie kolizyjnym z Marsem. Ze względu na porowatą strukturę powierzchni został on określony przez naukowców mianem kosmicznego ziemniaka. Phobos, nazywany na cześć greckiego boga strachu, jest około 157 razy mniejszy od ziemskiego księżyca. Jego wymiary to 27 na 22 na 18 kilometrów. Okrąża on 3 razy dziennie planetę, tak blisko jej powierzchni, że w niektórych miejscach Marsa nie zawsze jest widoczny. Księżyc zbliża się do planety z prędkością prawie 2 metrów na 100 lat. Przewiduje się, że za dziesiątki milionów lat uderzy on w powierzchnię Marsa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, jak słyszeliśmy, możliwe burze i temperatura od 16 do 20 stopni, a jutro na południu, zachodzie i w centrum kraju możliwy deszcz i burze i będzie gorąco. 28 stopni na Pomorzu, 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 32-33 stopni Celsjusza lokalnie w centrum i na południu, a najchłodniej tylko nad morzem i w obszarach podgórskich od 23 do 28 stopni. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w Mediamarkt. Łap gorące okazje. Lodówka Whirlpool o wysokości 189 cm z dualną Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz tylko 1499 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z 4 profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. Mediamarkt. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:07. Dziękujemy za dzisiejsze popołudnie. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Nie wiem, nie pamiętam kiedy, ale przynajmniej wiem na pewno, że obok mnie już Gosia Jakubowska w studiu, więc będzie dużo dobrej muzyki. To na pewno. Będziemy łapać trochę lato, nie tylko festiwalowo. A, przypomniałam tak? sobie. Ja w sobotę o 13:00. Wszystko wszędzie teraz. Tak. To ten upał. To zapraszamy. To upał, więc teraz czas na relaks i odpoczynek. Rotacja. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do 20:00. Let's go. I nasze spotkanie zaczynamy od nowości amerykańskiego zespołu Foster the People, który wczoraj wydał drugi singiel zapowiadający nowe wydawnictwo. Płyta ma ukazać się już 16 sierpnia. Bardzo podoba mi się w tym utworze jakaś taka lekkość, ale zarazem powrót do tego, co bardzo lubimy w tym zespole, czyli ta mieszanka różnych gatunków muzycznych. Tutaj akurat w tym przypadku jazz z disco funkiem, a to wszystko pod szyldem indie popu. Mam też takie wrażenie, że Foster the People zwraca się do albumu z 2011 roku, z którego chyba najbardziej są znani, z albumu Torches, chociaż może to jedynie tylko jakieś takie moje skojarzenia, ale tym utworem otwieramy nasze dzisiejsze spotkanie, bardzo wakacyjne, letnie, no bo za oknem też skwar, więc dzisiaj takie lenistwo wieczorne. Mam nadzieję, że Państwu zapewnię. No to w takim razie dalej idąc, przed nami Przebij śniegi i utwór Brzeg. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Płyną ludzie, ja zabijam łzy i brzmi to jakoś obco, naiwnie. Gdy mówią to imię, tak jakby pękały szwy. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez gniew. Letnie myśli to najnowsze wydawnictwo zespołu Przebij śniegi, z którego pochodzi utwór Brzeg. Ten pojawił się przed chwilą na naszej trójkowej antenie i sam tytuł chyba wskazuje, że to może być wspaniała ścieżka dźwiękowa do lata 2024. Jestem ciekawa, jakie typy mają nasi słuchacze, słuchaczki, jeżeli chodzi o te soundtracki do tych letnich wspomnień. Proszę się śmiało nimi dzielić. rotacja@polskieradio.pl. A ja tylko przypomnę, że już jutro kolejne ósme notowanie listy przebojów Piotra Metza, pierwsza trójka. No i tym razem nie z Katowic, a ze studia Trójki w Warszawie. Zachęcamy oczywiście do głosowania. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Trzeba się tam na stronie internetowej zalogować, ale to zajmuje dosłownie chwilę. Jest bardzo proste w obsłudze i można wybrać aż 10 swoich ulubionych utworów.

rośnie strach i na przemian znika. W mieście niespokojna noc tworzy się i gardło mi ściska. Cisza trwa nieznośna, ciągniesz mnie, a potem odpycha. Wieczna tęsknota się i zimno, chociaż bardzo się zgrzała. Jestem głodna. Aga Biga i utwór Nieromantycznie to premierowy utwór od artystki, którą być może część słuchaczy, słuchaczek kojarzy ze stadionów, ponieważ występuje u boku Dawida Podsiadło. Natomiast Aga Biga też rozpoczęła całkiem niedawno swoją własną ścieżkę muzycznej kariery i tak powstają nietypowe, tworzone przez Agę melodie, ale też i atrakcyjność w brzmieniu się pojawia i tekstach. To brzmienie akurat w przypadku utworu Nieromantycznie jest zdynamizowane tak, aby też odzwierciedlać to, co dzieje się w tekście, a Aga między innymi śpiewa o takiej trudnej i zaborczej miłości. Też mam nadzieję, że z Agą będziemy mieli szansę się spotkać w przyszłym tygodniu i porozmawiać o kilku singlach, które ukazały się w ostatnim czasie. No, też muszę przyznać, że Agi Bigaj brzmienie, akurat w utworze Nieromantyczność, sprowadza się trochę do takiej delikatności, subtelności, ale także jest to między innymi piosenka erotyk. I tym muzycznym erotykom będziemy się jeszcze dzisiaj przyglądać, bo już za parę minut Alert RCB i Ofelia pojawi się w studiu Trójki. Ale zanim, to jeszcze jedna polska nowość od Patryka de Pana, czyli Piotra Madeja, który również występuje u Dawida Podsiadły na stadionach, ale też i sam wypełnia salę na swoich koncertach, więc my słuchamy Patryk de Pan i utwór Po świetle. Skąd to się wzięło? No skąd? głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest płonąć gdzieś tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, ten czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinną miałam być na szyku i bat. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alerty RCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinną miałam być. Szykuj bat, to moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina. Mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. I zupełnie w studiu odmieniła się energia ze sprawą Iggy Kraft, Ofelii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Leżę w łóżku. Ale alerty RCB przed chwilą pojawiły się także na antenie Trójki, a wraz z nią tańce, hulańce i śpiewy także. No bo jest to utwór, który zdecydowanie wpada w ucho. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dla mnie to przede wszystkim utwór pełen radości i energii i jestem zadowolona, że urodziłam go. My też. No bo z drugiej strony tak sobie myślałam, że jest to pewnego rodzaju powrót do korzeni z pierwszej płyty zatytułowanej Ofelia. Tak, totalnie mi się... Nawet fruzura się zgadza. Tak, to prawda, tak jakoś wyszło, ale no tak, to gdzieś tam ten... Coś takiego krążyło wokół mnie i myślę, że moja potrzeba trzymania gitary i walenia w pianino po prostu wygrywają ze mną w tym momencie i wracam po prostu do tego, co gdzieś tam było na początku, co mnie ukształtowało. Ale na pewno eksperymentów też nie zabraknie. Mm-hmm, bo też i zmienia się producent. Wcześniej przy drugim albumie pracowałaś z Kubą Karasiem, a teraz? A teraz pracuję z różnymi producentami. Z Kubą absolutnie też nie zawieszam współpracy, też działamy, ale gdzieś tam poczułam taką potrzebę, żeby może trochę się otworzyć też, bo zauważyłam po prostu, tak jak kiedyś miałam duży fokus na to, żeby wszystko robić samej i nikogo do tego procesu twórczego w zasadzie nie wpuszczać, tak teraz od jakiegoś czasu zrozumiałam, że im tych mózgów przy tym procesie będzie więcej, tym tak naprawdę ja też dużo więcej fajnych rzeczy mogę się o sobie sama dowiedzieć i się gdzieś tam rozwijać muzycznie. Czyli w takim razie możemy liczyć na to, że na tej trzeciej płycie pojawi się także synthpop, który pojawiał się na drugiej, skoro to są eksperymenty? Niekoniecznie, ale myślę, że moja potrzeba wolności w tym momencie jest na tyle silna, że ja troszeczkę przestaję myśleć poza kategorią tylko płyty. I myślę, że też po prostu będą się takie wolne strzelce pojawiać, bo u mnie ta muzyka trochę powstaje impulsywnie i wydaje mi się, że też zawsze miałam to w sobie, o tym też jest ósemka, że nie chcę się ograniczyć do czegoś jednego. Płyty lubię tworzyć pod takim kątem, że gdzieś tam jest to zamknięta historia kompletna, ale na pewno jeśli chodzi o single, to kto wie? Kto wie, może ten synth-pop albo coś jeszcze innego się pojawi. No to jesteśmy naprawdę ciekawi, co tu się wydarzy. Tym bardziej, że do tej pory ukazały się dwa single. Jeszcze drugi dzisiaj usłyszymy, ale zanim to jeszcze przy tym alercie RCB bym chciała przez chwilę pozostać, ponieważ pojawia się tu kilka wątków. Między innymi oczywiście pożądanie. Bardzo mi się podoba, że jest to piosenka erotyk, która trochę nawiązuje do tego gorącego, upalnego lata, budowania nowych relacji, też miłości poniekąd, ale też na swoich własnych warunkach chciałabyś to robić. Twoja Ofelia może bardziej. Oczywiście, tak. Moja Ofelia się wyzwala coraz bardziej. I myślę, że tak naprawdę to pożądanie może być w jakimś sensie też metaforą do innych energii, które są nam potrzebne w życiu. I jakoś tak ten utwór w zasadzie powstał pierwszy dzień tego roku, w którym było 30 stopni, więc myślę, że tutaj te warunki pogodowe mi bardzo sprzyjały. Ale myślę, że właśnie to gdzieś tam nie jest piosenka tylko i wyłącznie o tej erotyczności, ale generalnie o tej energii, bo ta energia seksualna to jest ta sama energia, która jest energią kreatywną. To w naszym ciele jest dokładnie w tym samym, jakby w tej samej sferze. Więc wydaje mi się, że to, że te siły gdzieś tam się przez siebie przenikają i otwierając się na jedną, otwieramy się też na drugą przy okazji i pewnie na wiele jeszcze innych, o których nie wiem. No tak, ale tutaj też właśnie pojawia się ten wątek kobiecy jakiejś takiej odpowiedzialności, wzięcia odpowiedzialności za relacje, więc to też jest takie piękne nawiązanie z jednej strony muzycznie do pierwszej płyty, a tekstowo trochę do drugiej. Trochę tak, to prawda, to fajna uwaga, że gdzieś tam ten tekst jest powiedzmy mniej poetycki, tak jak było w przypadku pierwszego albumu, bardziej wprost, a muzycznie jest to brzmieniowo takie bardziej gitarowe, ale też mam takie poczucie i satysfakcję, że gdzieś tam mimo wszystko mocno to ewoluowało od czasów pierwszej płyty, że ja też dysponuję innymi narzędziami w tym momencie, jeśli chodzi o już nie tylko sam etap tworzenia utworów, ale już samej pracy w studio też, że gdzieś tam mieliśmy super czas z zespołem, pracując nad tym numerem i później z producentem Jeremiaszem Hędzlem, jeśli chodzi o szukanie soundów gitarowych, bo to też sporo czasu nam gdzieś tam zajęło i ja miałam ogromną satysfakcję z tego, bo to akurat się nigdy chyba nie zmieni u mnie, że w tym procesie producenckim ja zawsze bardzo chcę być aktywna i gdzieś tam mieć poczucie swojego udziału w tym również. To my w takim razie tutaj stawiamy przecinek w naszej rozmowie i do Ofelii, jej twórczości powrócimy już za chwilę. A teraz utwór Czas. Zobacz, jak mi się zmienia twarz, chociaż minął tylko rok. Wszyscy mówią, to jest niezły fart, bo szkoda czasu na trudny los, a mi pachnie ciepłem i wieje domem, odkąd cię znam. Ciałem bliżej do skóry w piasku masz, lubisz słonej wody smak. 80 na godzinę chcę, że dobrze wiem, że cię już znam. za wszystkie brudne rzeczy tam. Nie musimy ich tu brać. Ciężko tańczyć z tym balastem nam. Tak ich deszczu pierze nas. Nie jest to mój czas na miłość, chociaż kocham trochę lepiej tę, którą znam. To pierwszy singiel zapowiadający nowe wydawnictwo Ofelii, które jest z nami dzisiaj w studiu Trójki. Powracamy do rozmowy. Iga, masz już tak, że jak tworzysz i komponujesz konkretne utwory już na trzeci swój studyjny album, to przychodzi to tobie łatwo? Nie masz z tym problemu, żeby kombinować, a może to inaczej powinno brzmieć? No, jeśli chodzi o sam etap już produkcji i brzmień, to tak, ale jeśli chodzi o samo moje siedzenie, dłubanie w notatniku, przypianienie i właśnie i gitarze, to ja trochę klęska urodzaju jest, bo po prostu ja, no tak piszę średnio, wydaje mi się, dwie piosenki na tydzień, że ja wręcz unikam przychodzenia do domu i siadania do pianina, bo ja tak potrafię spędzić nagle kilka godzin, a na przykład mam umówione jeszcze spotkanie i muszę wychodzić, więc dużo tego powstaje. Później na etapie już samego tekstu to trochę więcej czasu mi zajmuje, bo też ja podchodzę tak bardzo, no że trochę pracy jednak wkładam w to wpisanie tekstu, to nie jest do końca u mnie. Tak jak w przypadku akurat alertów, to było bardzo intuicyjnie i tak nagle przyszło. To nie jest do końca tak standardowo. Czasami mam tak, że po prostu potrzebuję trochę przestrzeni i sobie ustalić w ogóle, o czym chcę opowiedzieć. Czasami to się nie sprawdza i piszę o czymś kompletnie innym, bo akurat poczuję taki zew. Ale już na tym etapie pracy w studio, kurczę, to jest dla mnie też niesamowite, że na przykład mamy, załóżmy, demówkę i ostatnio z dwoma kolejnymi utworami taką sytuację mieliśmy, która jest nagrana z zespołem i wszystko tam fajnie siedzi, ale wiadomo, że coś tam dalej kombinujemy, szukamy i jak przyjeżdżam do studia, to mam taką czarną dziurę w głowie, że nie wiem w ogóle, w jaką stronę to pójdzie, nie mam pomysłu i nagle to jest przepiękne, jak z takiej pustki, nagle ci się po prostu ten proces uruchamia i klocek po klocku to się układa i to jest tak świetne, bo ja czasami mam taki wręcz taką panikę, że właśnie nie mam pomysłu, że nie wiem, a w sekundę jak się bardziej zjednoczę w tym procesie gdzieś tam twórczym, to nagle okazuje się, że tych pomysłów jest bardzo dużo i to daje straszną satysfakcję. No ja powiem szczerze, że odkrywam na nowo i to jest przepiękne, że mogę się tym zajmować, jaką mi to daje satysfakcję i poczucie spełnienia, ta praca właśnie w studio, że sobie słucham później tych demówek, które już, załóżmy, są niektóre po miksie albo przed i mam takie coś, że ja, załóżmy, sprzed iluś tam lat nawet, to po prostu bym była mega podekscytowana. No tak, ale z drugiej strony też masz o tyle, nie wiem czy łatwą sytuację, trudno mi to powiedzieć, że nie narzuca ci nikt żadnych obowiązków i obostrzeń. Mam tu na myśli wytwórnie. To jest dosyć ciekawe, ponieważ na Zachodzie przynajmniej ostatnio możemy zauważyć, że niektórzy artyści i niektóre artystki rezygnują ze współpracy z dużymi wytwórniami na rzecz właśnie powrotu nie tylko do korzeni i rozpoczęcia tej drogi na nowo, jeżeli chodzi o niezależność, ale też no, nie chcą być zależni od dużych wytwórni, żeby nikt im nic nie narzucał. I czy u ciebie to też właśnie był jeden z powodów, że postanowiłaś tworzyć na własną rękę? Nie do końca to był powód. Myślę, że gdzieś tam po prostu nasze pracowe moje i wytwórniowe drogi się po prostu rozeszły i też realnie ja czułam, że nie jest to mi na ten moment po prostu potrzebne. Trochę inne priorytety zaczęliśmy mieć, ale ja też nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby mi ktoś coś narzucał szczególnie. Ja sobie dawno temu postanowiłam, że muzyka to będzie taki święty graal w moim życiu, że to jest taka jedyna dziedzina, która po prostu chce, żeby pozostała nieskalana i mówiąc nieskalana, mam na myśli to, że jest totalnie zgodna z moimi wartościami i ja robię wszystko, co mogę, żeby tak zostało. Więc być może wyprzedawałabym dzisiaj stadiony, gdybym się wyrzekła tych moich wartości, ale no nie wiem, chyba było w moim życiu kilka miłości zawodowych i artystycznych i one wszystkie trochę zostały, myślę, zgwałcone. I po prostu nie chcę, żeby tą ostatnią rzecz, która tak naprawdę jest jedną z niewielu rzeczy w moim życiu, które mi przypominają kim i dają mi taką wolność i przestrzeń i przypominają mi, kim naprawdę jestem, czym się totalnie odnajduję. Więc chyba dlatego też jak lwica trochę bronię tego zawsze i podchodzę do pracy muzycznej też z taką dużą ostrożnością. No tak, ale mówiłyśmy przy okazji tych dwóch singli, że otwiera się kolejny etap w twoim życiu, twórczym i na pewno też zawodowym i prywatnym. To gdzie jest teraz Ofelia? W jakim miejscu? Ja myślę, że ona zaczyna czuć jakieś takie zaufanie i pewność do siebie, do swoich wyborów i tego, że ja już nie jestem chyba tą Ofelią, która przeprasza za to, czy może to powiedzieć, czy może tak zaśpiewać, czy komuś się to spodoba, czy nie, czy jak się wkupić, tylko ja, to jest ekstra, bo zaczynam czuć taką kontrolę nad tym i jestem taka może nie bezkompromisowa, bo to nie jest dobre słowo, bo ja uważam, że kompromisy są przepiękne i rozwijają człowieka, ale w jakimś sensie mam duże zaufanie do siebie i takie poczucie sprawczości i takiego spokoju, że wiem, co robię i że ufam temu, tej potrzebie wewnętrznej, którą mam w tym momencie gdzieś tam. I nawet jak ktoś powie, nie wiem, że o nie, że po prostu nie odkrywam teraz eureki i tak dalej tym materiałem czy coś takiego, to ja mam takie poczucie, że ja tam słyszę siebie i to jest dla mnie najważniejsze, że ja tego słucham i jestem szczęśliwa, a jak później dostaję informacje od moich słuchaczy, fanów, że oni są zachwyceni, że przeżywają i że to jest dla nich super, to dla mnie już robota jest zrobiona. Myślę, że to jest idealna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Płyta Ofelii już na jesieni, a z nami była Ofelia, czyli Iga Kreft. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki również, Gosiu. When I was small, they used to say I'd grow up big and strong. It is important that you learn, or you'll never belong. They used to say if I work hard, I'd become history. But looking back, I don't know how. In fact, it's all a mystery. We'll be right back. okay. I understand. I'm quite understanding. But, well, you see, the thing is, I'm a gentleman. Yep, that's me. A gentleman. I'm a gentleman. Yep, that's me. I'm a gentleman. Szugejzowe dźwięki od zespołu Zachwyt. Zachwyt pojawi się na tegorocznej edycji festiwalu OFF w Katowicach. A skoro o koncertach mowa, to w koncertową trasę rusza właśnie Mikołaj, który niedawno wydał swój nowy utwór Bańka. Nie chcę zdrowadzić, po ulicach chodzić tam. Spaliłem miliony myśli w lecach, tysiące razy koncepcja. Te symulacje są tam, spowił się w innym.